Yüreğimi parça parça ayırdım. Bir Kerbela'nın çölünde kaldım. Biri yola çıktı Şam diyarına, biri Muaviye dölünde kaldı. Biri gitti hacı Bektaş yurduna, takılıp da erenlerin ardına. Biri Pir Sultan'ın düştü derdine, biri Hızır Paşa elinde kaldı. Biri Börklü Ceylan yanarken köze, biri Bedreddin'le vardı sereze. Biri Nazım ile geldi göz göze, biri dalgasında Karadeniz'in, birinin nesini adına yüzü. Kan deryalarında birini ezin, biri Kızıldere yolunda kaldı. Sır vermeyip serinden oldu, biri çiçek idi Munzur'da soldu. Biri yıldız gibi gözden kayboldu, biri nur hakların gülünde kaldı. Biri dedi sayılmayız parmakla, biri dedi tükenmeyiz kırmakla. Biri dedi ölür müyüz vurmakla, biri can ağacının dalında kaldı. Dedi unuttum mu Maraş'ı, orada aktı mazlumların gözyaşı. Biri karanlıktan çıkıp ağarır, biri canlı aydınlığa seyirir. Biri Yunus ile Hakk'ı çağırır, biri Kaplan ile telinde kaldı. Biri İranlığın giydi eynine, biri fermanını taktı boynuna, biri girdi karlı dağlar koynuna, biri Zadal oğlu halinde kaldı. Biri Teğmen kubilayla kesildi, biri 6 Mayıs günü asıldı, biri dedi yarama tuz basıldı, biri gözlerimin telinde kaldı. Biri dedi ben yaşarım ölsem de, kurtuluşu gördü gelecek günde. Biri çiçek açtı şafak vaktinde. Biri güneşimin alnında kaldı. Biri güneşimin alnında kaldı.